حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ کے والد یمان کا تعلق مکہ میں قبیلہ عبس سے تھا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر سبھی افراد کی مانند وہاں مکہ میں یمان کے شب و روز بھی معمول کے مطابق بسر ہو رہے تھے۔ البتہ ظہور اسلام سے قبل ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ یمان کا اپنے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے تلخ کلامی اور پھر زد و کوب کا سلسلہ ہوا، جس کے دوران وہ شخص اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب انتقام سے بچنے کی خاطر یہ مکہ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر چھپتے چھپاتے آخر مدینہ، اس دور میں جسے یثرب کہا جاتا تھا، جا پہنچا، جہاں اس نے مدینہ شہر کی ایک مضافاتی بستی قبا میں آباد مشہور اور طاقتور خاندان بنو عبداللہ شہل میں باقاعدہ پناہ حاصل کر لی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔ آخر مرور وقت کے ساتھ یہ تعلقات اس قدر خوشگوار اور مستحکم ہو گئے کہ وہیں اس خاندان بنو عبداللہ شہل میں اس کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے حذیفہ رکھا۔ یمان کو اپنے شہر مکہ سے نکلنے کے بعد وہاں کی یاد ستاتی رہتی تھی، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ البتہ جب کافی وقت گزر چکا تو وہ اب سوچنے لگا کہ شاید میرے قبیلے والے میری اس غلطی یعنی میرے ہاتھوں ایک شخص کی موت کو اب بھلا چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر یمان اب وقتاً فوقتاً مدینے سے مکہ آمد رفت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اسے پرانی خوف کی وجہ سے وہاں رہائش اختیار نہیں کی، اپنی مستقل رہائش بدستور مدینے میں ہی رکھی۔ اور پھر جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جزیرۃ العرب پر آفتاب نبوت اپنی کرنیں بکھیرنے لگا، تب یمان نے ایک بار جب مکہ گیا تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب ہجرت مدینہ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے۔ تب مکہ میں یمان کی موجودگی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے قبیلے عبس کے چند افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بارے میں جب خبریں سنی تو یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے براہ راست آپ کی زبانی پیغام حق سنا جائے، اور اس کے بعد دین اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے۔ یمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ بھی اپنے خاندان عبس کے ان افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مبارک گفتگو سنی، اللہ کا مقدس کلام سنا، جس پر یہ سبھی افراد انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اور یوں اب یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور پھر جب یمان اس سفر سے لوٹ کر واپس اپنے گھر مدینہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مطلع کیا اور قبول اسلام کی دعوت دی، چنانچہ اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ یوں ان دونوں میاں بیوی کا وہ کمسن بیٹا حذیفہ مدینہ مسلم گھرانے کے چشم چراغ تھا، اور ایسے عظیم والدین کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ہی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ حذیفہ کو بالکل بچپن ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شوق حذیفہ کے رگوں پہ میں سمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و دیدار کا شوق حذیفہ کے رگوں پہ میں سمایا ہوا تھا۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے، نظام کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ جب کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو ایک بار بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے غرض سے مدینے سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، جہاں انہیں زندگی میں پہلی بار آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک روز حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو خود کو مہاجرین میں شمار کر لو، اور اگر چاہو تو انصار میں۔ اس پر حذیفہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں انصاری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان دونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہم وقت زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور علمی استفادے میں مشغول و منہمک رہا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال جب مشرکین و مخالفین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلح جاریت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس حوالے سے باپ بیٹا دونوں کی کیفیت یہی رہی کہ اولین غزوہ یعنی بدر میں یہ دونوں ہی شریک نہیں ہو سکے تھے، دوسرے غزوہ یعنی احد کے موقع پر دونوں ہی شریک ہوئے تھے، البتہ اس موقع پر یمان شہید ہو گئے جبکہ باقی تمام غزوات میں حذیفہ ہمیشہ شریک رہے۔ اولین غزوہ یعنی بدر سے ان دونوں کی غیر حاضری کی وجہ یہ ہوئی کہ اس غزوے سے چند روز قبل جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین حالات کافی کشیدہ چل رہے تھے، جنگ کے بادل منڈال رہے تھے، ایسے میں یہ باپ بیٹا دونوں مدینہ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر اپنے کسی کام کاج کے سلسلے میں چلے جا رہے تھے، تب اچانک مشرکین مکہ کا ایک مسلح دستہ وہاں آدم کا، ان دونوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر بڑی ہی مشکلوں سے اس شرط پر رہا کیا کہ اگر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین جنگ کی نوبت آئی تو یہ اس جنگ سے لا تعلق اور الگ تھلگ رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کسی مہازرائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر رہائی پانے کے بعد یہ دونوں جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے اور بس اللہ ہی سے ہم ان کے خلاف مدد طلب کرتے رہیں گے، یعنی مشرکین کے قید سے رہائی کے خاطر ان دونوں نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم رہائی کے بعد مشرکین کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لہٰذا اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس ہدایت یعنی وعدہ خلافی سے گریز پر عمل کرتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹا غزوہ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہوئے تاکہ مشرکین کے ساتھ کیے گئے وعدے کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اس موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور خوب شجاعت و بہادری کی جوہر دکھائے، بڑی ہی بے جگری اور استقامت کے ساتھ لڑے، اس موقع پر انہیں بہت سے زخم بھی لگے، البتہ جان بچ گئی۔ جبکہ حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر شہید ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کی شہادت مشرکین کے مکہ کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں وہ خود مسلمانوں ہی کی تلواروں کی زد میں آ گئے اور جہاں پر نہیں ہو سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے آغاز سے کچھ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو دشمن سے حفاظت کے خاطر ایک محفوظ مقام پر جمع ہونے کی تاکید فرمائی تھی، اور پھر آپ نے یمان نیز ایک اور شخص ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ تم دونوں میدان جنگ میں دشمن کے خلاف باقاعدہ لڑنے کے بجائے بس اسی مقام پر ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں اسی مقام پر موجود تھے، لیکن جب مارکہ شروع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ دونوں طرف سے جنگ میں خوب شدت آنے لگی، تب یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہیں ہو سکا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ہمیں کس چیز کا انتظار ہے، کیوں نہ ہم اپنی اپنی تلواریں اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں، شاید اللہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ نصیب فرما دے۔ اور پھر دونوں نے اپنی تلواریں اٹھائیں اور میدان جنگ کی طرف چل دیے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جنگ میں کود پڑے۔ اس موقع پر یمان کے ساتھی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی، لیکن یمان کو وہاں موجود مسلمان پہچان نہیں سکے، یوں یمان غلطی سے ان کی تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ یمان خود چونکہ کافی عمر رسیدہ تھے اس لیے نیچے گر گئے اور کچھ بول بھی نہیں سکے، جبکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کچھ دور تھے، البتہ یہ کہ اتفاق انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا تب وہ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور مسلسل با آواز بلند پکارتے رہے، ابھی ابھی یعنی یہ تو میرے والد ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، مزید یہ کہ اس افراتفری میں کان بڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر ان سب کی نگاہوں کے سامنے عمر رسید یمان نے آخری ہچکی لی اور اپنے اللہ سے جا ملے، سبھی لوگ بس دیکھتے اور افسوس کرتے رہ گئے۔ حذیفہ نے ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، یقیناً وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس انتہائی افسوسناک غلطی کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے بیت المال سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قتل خطا کی دیت ادا کرنا چاہی، لیکن انہوں نے نہایت ہی ادب کے ساتھ کی، کہتے ہوئے دیت قبول کرنے سے معذرت کر لی کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد اللہ کے راہ میں شہادت کے آرزو مند تھے، ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی، لہذا اب دیت کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر مزید یوں بھی کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے والد کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی ہے، یعنی بیت المال سے یہ رقم مستحق اور نادار مسلمانوں کے فلاح و بہبود میں ہی خرچ ہوگی، لہذا یہ رقم حضرت حذیفہ کی طرف سے صدقہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ شفقت و عنایت فرمایا کرتے تھے، اب ان کے اس فیصلے پر اس عدم انداز فکر کی وجہ سے آپ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین پر نگاہ رکھنے کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید بہت سے نازک معاملات میں دین اسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور سلامتی کی خاطر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی فطری ذہانت و فضانت سے خوب کام لیتے رہے۔ بالخصوص حذیفہ کا یہ کمال غزوہ خندق کے تاریخی اور نازک ترین موقع پر اپنے عروج کو جا پہنچا تھا، جب مسلمان چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، محاصرہ بہت تول پکڑ چکا تھا، آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، محنت و مشقت اور تنگ تودے پورے عروج پر تھی، پریشانی اور خوف کی شدت کی وجہ سے آنکھیں پترا رہی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے ایمان بھی ڈگمگانے لگے تھے۔ اس موقع پر جو ظاہری پریشانیاں تھیں، مثلا طویل محاصرے کے نتیجے میں اشیاء خرد و نوش کی شدید قلت، ان ظاہری پریشانیوں کے علاوہ مزید کے خوف، پریشانی، وسوسے، اندیشے، الجھن، کشمکش، یہ تمام نفسیاتی مشکلات بھی اپنے عروج پر تھیں۔ کسی بھی جنگ کے موقع پر کامیابی کے لیے سامان حرب و ضرب کے ساتھ ساتھ مزید دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، ایک تو نفسیاتی طور پر مضبوطی، جبکہ دوسری چیز دشمن کے عزائم سے مکمل آگاہی یا باللفاظ دیگر سراغ رسانی، یعنی دشمن کے حالات، دشمن کی نقل و حرکت، دشمن کے منصوبے اور ارادے، جنگی چالے، تدبیریں، ان تمام معاملات کے بارے میں مکمل اور درست معلومات کا مہیا ہونا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری مہارت اور خودداد صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ فرماتے ہوئے انہیں رات کی تاریکی میں دشمن کے لشکر میں اندر دور تک جہاں ان کے بڑے سرکردہ سپہ سالاروں کے خیمے نصب تھے وہاں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، تاکہ ان کی لائی ہوئی اطلاعات کی روشنی میں آئندہ کا لائے عمل ترتیب دیا جا سکے۔ چنانچہ سرفروشی کی یہ داستان سناتے ہوئے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات ہم خندق کے قریب سب بستہ کھڑے تھے، ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر مشرکین مکہ کا لشکر خوب کیل کانٹے سے لیس پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، جبکہ دوسری جانب کچھ فاصلے پر یہود مدینہ سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو قریظہ کے مسلح دست خیمہ زن تھے، جن کی طرف سے ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں شدید خطرہ لاحق تھا، یعنی یہ یہود مدینہ شاید سامنے آ کر باقاعدہ جنگ تو نہیں لڑیں گے، لیکن مشرکین مکہ کی طرف سے حملے کی صورت میں افراتفری اور مہازارائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ یہودی تو مدینے کے اندر ہی تھے۔ خندق کے اس پار وہ رات جس قدر سیاہ اور بھیانک تھی اور جس طرح خوفناک آندھی چل رہی تھی، تیز ہوا کے جکھڑ چل رہے تھے جیسے خوفناک بجلی کڑک رہی ہو، ایسا ہولناک منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاریکی کا یہ حال تھا کہ خود اپنا ہاتھ تک سجھائی نہ دیتا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اچانک منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہانہ سازی شروع کر دی کہ ہمارے گھر اور ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو یہود کے ساتھ مکمل رابطہ و گٹھ جوڑ تھا، لہذا انہیں یہود کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ تو ہمیں تھا۔ تاہم اس کے باوجود اس دن جو بھی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا، آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے منافقین بڑی تعداد میں کھسکتے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریک رات میں گھوم پھر کر خود صورت حال کا جائزہ لینے لگے، تب اس موقع پر آپ ہم میں سے ہر ایک کے قریب سے گزرے اور پھر آپ میرے قریب آ کر رک گئے۔ اس وقت سردی کی شدت کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا تھا، سردی سے حفاظت کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، بس گھر سے روانہ ہوتے وقت میں اپنی بیوی سے اس کی چادر مانگ لایا تھا، بس وہی میں نے اوڑھ رکھی تھی جو کہ کافی چھوٹی تھی اور میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بھوک نے بہت ہی بدحال کر رکھا تھا، لہذا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے نیز سردی سے بچنے کے خاطر نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت قریب آ گئے اور سرگوشی کے انداز میں مجھ سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وضاحت چاہی، میں نے پھر عرض کیا کہ میں حذیفہ ہوں۔ اے اللہ کے رسول، حکم فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے کیمپ میں کچھ ہونے والا ہے، لہذا تم چپکے سے وہاں جاؤ اور مجھے وہاں کی صورتحال سے مطلع کرو۔ تب میں فوری طور پر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت سردی کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی آپ اسے جان چکے تھے، لہذا اس موقع پر آپ نے میری جانب دیکھتے ہوئے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے لیے یہ دعا فرمانا تھا کہ بس فوراً ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ نے میرے دل سے خوف دور کر دیا، نیز سردی کی شدت بھی جاتی رہی۔ میں ابھی چلا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوبارہ آواز دی اور فرمایا، اے حذیفہ، واپسی پر تم سیدھے میرے پاس ہی آنا، کسی اور کو کچھ نہ بتانا۔ میں نے عرض کیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد میں سخت تاریکی میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا دشمن کے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسی کیفیت میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے میں مسلسل چلتا رہا، حتیٰ کہ دشمن کے کیمپ میں جا پہنچا، اور اب گویا میں انہی کا ایک فرد تھا۔ وہاں مسلسل گھومتے پھرتے آخر میں ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں ان کے بڑے سردار قسم کے لوگ خیمہ زن تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان جیسے پتھلار ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سپاہیوں کو کچھ ضروری ہدایات دیتے ہیں ان کی غرض سے ایک جگہ کھڑا ہو گیا، اور گفتگو کے آغاز سے قبل اس نے سب کو تاکید کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں ابھی کہنے والا ہوں میری وہ بات کسی صورت مسلمانوں تک نہ پہنچے، لہذا ہر کوئی اپنے آس پاس نظر رکھے، اپنے ہنی نشین کے بارے میں خوب اطمینان کر لے، کہیں وہ مسلمانوں کا جاسوس نہ ہو۔ اور پھر اس تاکید و تمہید کے بعد اور اطمینان کر لینے کے بعد وہ یوں گویا ہوا، اے جماعت قریش، بخدا ہمارا چین و سکون برباد ہو چکا ہے، ہمارے جانور موت کی نیند سوتے جا رہے ہیں، ادھر بنو قریظہ ہم سے دستکش ہو چکے ہیں، مزید یہ کہ سخت اور تندو تیز آندھی ہمارے لیے الگ مصیبت بنی ہوئی ہے، لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر فوراً ہی اس نے کہا، میں تو بس چلا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے اونٹ کی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو کر اسے اڑ لگائی، جس پر اس کا اونٹ فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہوا۔ تب وہاں افراتفری مچ گئی، ہر کوئی وہاں سے فرار کے لیے بے چین نظر آنے لگا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، جب میں نے ابو سفیان کو وہاں سے اس طرح روانہ ہوتے دیکھا تو اللہ کی قسم، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رازداری برتنے کی تاکید کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس وقت ابو سفیان کو بسہولت اپنے تیر کا نشانہ بناتا اور اسے زندہ نکلنے نہ دیتا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسی طرح بچتا بچاتا واپس چلا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سردی سے حفاظت کے لیے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے اپنے قریب بٹھایا اور از راہ شفقت اپنی اس چادر کا ایک پلو مجھے اٹھا اڑا دیا، اور پھر صورتحال دریا فرمائی۔ میں نے تمام ماجرا کہہ سنایا، اس پر آپ کی مسرت کی انتہا نہ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ والہانہ عقیدت و محبت، مشکل ترین حالات میں بھی اطاعت و فرما برداری اور وفا و شعاری کا یہ بے مثال جذبہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شفقت و عنایت و لطف و کرم کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تادم آخری ان سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے، بالخصوص منافقین کی طرف سے ہمہ وقت جو اندیشہ لاحق رہتا تھا۔ اس سلسلے میں سراغ رسانی کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گراں قدر خدمات تھیں، آپ بطور خاص اس حوالے سے بہت زیادہ مطمئن رہے اور ان کی ان خدمات کو ہمیشہ سراتے رہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاشرے میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، آپ کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی انہیں وہی حیثیت اور قدر و منزلت حاصل رہی. بالخصوص منافقین کے خفیہ سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے معاملے میں اب بھی ان کی خدمات پر بڑی حد تک انحصار کیا جاتا رہا. اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور جنازہ تیار ہوتا تو وہ اس موقع پر کسی کو کہتے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ حذیفہ موجود ہیں یا نہیں. چنانچہ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو جاتے اور آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر یہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوت شدہ شخص کے بارے میں کچھ شک کرنے لگتے اور خود اس کی نماز پڑھانے یا اس میں شرکت کرنے کے بجائے دوسروں کو پیغام بھجوا دیتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے دوران اپنے والیان ریاست یعنی اپنی طرف سے مقرر کردہ علاقوں کے حکمرانوں کے بارے میں حضرت حذیفہ سے دریافت فرمایا کہ ان میں سے کوئی منافق ہے؟ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ایک ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتائیے کہ کون ہے؟ اس پر حضرت حذیفہ نے معذرت کی، شاید کسی وجہ سے انہوں نے اس ایک منافق شخص کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، لہذا فقط اشارے پر ہی اکتفا کیا تاکہ حضرت عمر خود تحقیق کر لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں یا تو حضرت عمر نے خود کچھ تحقیق کی یا من جانب اللہ ان کی رہنمائی کی گئی، کیونکہ ہماری اس گفتگو کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی والی فرمانبردار گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا. اسلامی فتوحات اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور پھر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں سراغ رسانی اور منافقین کی نشاندہی کے معاملے میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بڑے پیمانے پر خدمات انجام دیتے رہے اور ان کی ان خدمات پر اعتماد و انحصار کیا جاتا رہا، اسی طرح اسلامی فتوحات کے حوالے سے بھی ان کی خدمات یقیناً قابل فراموش تھیں. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسیعت اختیار کر چکا تھا. بہت بڑے پیمانے پر مسلمان برق رفتاری کے ساتھ یہ کے بعد دیگر مختلف علاقے فتح کرتے چلے گئے تھے، اور پھر یہی سلسلہ کافی حد تک خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی جاری رہا تھا. اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی ان تاریخی جنگوں کے موقع پر اور خاص طور پر سلطنت فارس کے خلاف جو فیصلہ کن جنگیں لڑی گئی، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ نہایت اہم اور قابل ذکر رہا. چنانچہ سلطنت فارس کے متعدد بڑے مشہور اور تاریخی جغرافیائی اہمیت کے حامل شہر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ہی فتح کیے گئے، مثلاً نیشاپور، نہاوند، دیور، ہمدان جسے فارسی اور اردو میں ہمدان کہا جاتا ہے، اور رئی قابل ذکر ہیں. اسلامی فتوحات ہی کے حوالے سے ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطنت فارس کے خلاف بڑی تاریخی جنگوں کے طویل سلسلے کے آباد میں آخر جب سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت فتح ہو چکا، تب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان اور انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل شہر مدائن کے اولین مسلمان فرماوردار کے طور پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. چنانچہ جب یہ مدائن کے فرماوردار کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالنے کے غرض سے وہاں پہنچے تو فارسی بہت بڑی تعداد میں انہیں دیکھنے کے غرض سے وہاں جمع ہو گئے، کیونکہ سلطنت فارس تو اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت تھی، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. لہذا مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے کی وجہ سے وہ طبعی طور پر اب مسلمانوں سے مرعوب تھے. اسی وجہ سے وہ نسل در نسل اپنے قدیم فارسی شہنشاہوں کی شان و شوکت، رعب اور دبدبا اور شاہی جاہو جلال کا نظارہ کرتے رہنے کے بعد اب سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت تو اور زیادہ قابل دید ہوگی، کیونکہ مسلمان تو فاتح تھے، فاتح کی شان و شوکت تو یقیناً مفتو کی شان و شوکت سے بہت بڑھ کر ہی ہوگی. اسی تصور کی وجہ سے وہ اپنے اس تاریخی شہر کے اولین مسلمان مہمان فرماوردار کے استقبال کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت جو کیفیت نظر آئی اس کی وجہ سے وہ تمام مجبان گنج بند مندان رہ گیا، کیونکہ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت یہ ایک گدھے پر سوار تھے، گدھے کے پشت پر کوئی گدی وغیرہ بھی نہیں تھی، بالکل ہی ننگی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھاما ہوا تھا جسے چباتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سلطنت فارس کی دارالحکومت مدائن کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاذ پر برسر پیکار سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ شہر مدائن کو اپنی آئندہ کی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں کے لیے مستقل مرکز نہ بنایا جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے کسی مناسب مقام پر ایک نیا شہر آباد کیا جائے۔ چنانچہ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نئے شہر بسانے کی غرض سے مناسب جگہ کے انتخاب کے خاطر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند افراد پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جس کا سربراہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ چنانچہ یہ اپنی اس ٹیم کے ہمراہ کی روز تک گھوم پھر کر مختلف مقامات کا جائزہ لیتے رہے۔ آخر انہوں نے اس مقصد کے لیے تمام ضروری پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جگہ پسند کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس پسند سے آماگاہ کیا، جس پر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منظوری ملنے پر اس مقام پر نیا شہر آباد کیا جو کہ کوفہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر کوفہ دینی، علمی، ثقافتی، سیاسی اور عسکری غرض یہ کہ ہر لحاظ سے تاریخی اہمیت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کوفے میں ہی مستقل آباد ہو گئے تھے۔ آخری ایام اور وفات۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مسلسل قابل قدر خدمات انجام دیتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی ان کی طرف سے ناقابل فراموش خدمات کا یہ طویل سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی کہ مزاج پر ہمیشہ رقت طاری رہتی تھی، خشینت الہی اور فکر آخرت کا غلبہ رہتا تھا، ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہا کرتی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہ ہو جائے، اسی فکر اور خوف کی وجہ سے لرزہ و ترسا رہا کرتے تھے۔ تادم زیست بھی یہی کیفیت طاری رہی، بالخصوص آخری ایام میں یہ کیفیت مزید شدت اختیار کر گئی۔ آخری عمر میں انہوں نے شہر کوفہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی، جہاں رفتہ رفتہ ضعیف اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ آخر ایک بار رات کے آخری پہر طلوع فجر سے کچھ قبل ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، تب ان کے پڑوسی بڑی تعداد میں ان کی خبر گیری کے لیے وہاں پہنچنے لگے، جن میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے جو انہی کی طرح مستقل طور پر کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تیمار داروں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا، یہ کون سا وقت چل رہا ہے؟ جواب دیا گیا، صبح طلوع ہونے والی ہی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے جو مجھے جہنم کے آنکھ تک پہنچانے کا سبب بن جائے، اور پھر وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میرے کفن کے لیے کسی قیمتی کپڑے کا انتظام نہ کرنا، کیونکہ اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر و خوبی ہوئی تو مجھے وہاں بہت بہتر نصیب ہو جائے گا، اور اگر وہاں میرے لیے خیر و خوبی کی بجائے کچھ اور معاملہ ہوا تو یہ قیمتی کفن میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یوں بالکل آخری وقت میں بھی یہی پیغام دے گئے کہ دنیاوی مال و متا سب عارضی و فانی ہے، جبکہ آخرت کی راحت و کامیابی دائمی و ابدی ہے، وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں، لہذا آخرت کی کامیابی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی کو بڑے قیمتی اور نفیس قسم کے کفن میں لپیٹ کر سفر آخرت پر روانہ کیا گیا ہو، لیکن وہاں اس کے لیے راحت کی بجائے کچھ اور معاملہ ہو، تو یہ قیمتی کفن کس کام آ سکے گا؟ جبکہ اگر انسان کا عمل درست ہو اور اس کی آخرت اچھی ہو تو پھر مہنگے اور نفیس کفن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور پھر اس نصیحت کے فوری بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ سن 36 ہجری کے بالکل ہی ابتدائی ایام چل رہے تھے، اسی دن یہ خبر کوفے پہنچی تھی کہ مدینہ میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو کہ 18 ذی الحجہ بروز جمعہ سن 35 ہجری کو ہوئی تھی کے بعد اب خلیفہ چہارم کی حیثیت سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھال لیا تھا۔